Las Laguna ya tarnau mo ima pai tu yarpan dai di mana panagrag-rag sakko nasuga tuy pusok ngagagan pa aklulu di tasundo mapnu man tuy lubong tiragrag sakjak maili nam taul pit yet nak mut samitasim matayak man binang nusikat gapuna sakin pinakim gapu amin ken ka anya pa'y serbina tiagbya dito'y daga nawan ka ubyag ko ketsyak tiag may maysa agarubos luluak numalag lagi di naglabas na ayat kendung mo usal datoy biyag ko sa dinumati ayan mo sumubli ka ka din arpa dito'y puso no iti malem ketsyatay ag may maysa ito'y mata sapsapulen na ka nawan ka ubiyag ko nga ina makita ket aglunos to'y biyag ket sang sangitan ka tingkal timunen kenindengan asong pusok na kinayawam awan sa bali kenda dumam aliliwag na dila siksika manibot pa'y panakakitak tenggat libnos na apusaksak kayo man biyak ko na'y tulitnik na'y tulipusok kenda'y tulkanawak sikang sama samit kang bibila na duwag datang kagkas lapod mo ngang binig na apang ikulbo pangasin taadaywan na tadyak kaya di may sagma tanakapoy unay tirik na kagiture di ulpit kang randas mamabig ka sa batibya ko no, daytoy ayak ko awan panggep ko amang ranggas wenno manggulip ken mangkulbo maguribo toy panulot ko jak masurutan ti aramit ko ngam nupudno daytayak mo ikutang ngarot panagayak ko in panarot sa ngalan ni ayak saat agnanayong to anasantak ket tilas bang na yung tumasaak kari-kari kasasangitan itlo-riknak di maragsakan ay ayaten ka kapupunuan kita keluray itong kaaluman na desgrasya pili to'y bagi. na nang